राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 के अनुसार 13 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण श्री भगवान ने मानव शरीर दिया तो अपने उद्धार करने की योग्यता और ज्ञान भी दिया है। इसमें आवश्यकता है सावधानी की, एकदम सचेत रहें, सावधान रहें, सजग रहें, बने सजग सावधान। कम से कम अपने जानकारी का निरादर न करें, अपने जो जानते हैं उस बात का निरादर न करें। तो निरादर न करने से अपने विवेक का आदर होगा और अपने विवेक का आदर करने से अपना कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। उससे अगर अपना ऐसी सजगता न हो तो जो शास्त्रों से संतों से हम सुनते हैं उन बातों पर भी हम अमल करें और ध्यान दें तो बहुत लाभ होता है, तत्व की प्राप्ति हो सकती है, जीवन मुक्ति हो सकती है, भगवत प्रेम हो सकता है, भगवान का दर्शन हो सकता है, अपना उद्धार कल्याण वो हो सकता है। ये बात पहले सुनाई हुई है, अब नई कहां से लाऊं, वही बात कहता हूं। अपने दूसरों का जैसा बर्ताव नहीं चाहते वैसा औरों के साथ बर्ताव न करे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अपने को जो अच्छा नहीं लगता दूसरों का बर्ताव, वो बर्ताव हम औरों के साथ में न करें। देखो एक विलक्षण बात है, भगवान ने सृष्टि की ऐसी रचना की है जिससे बड़ी सुगमता से हमारा कल्याण हो जाए। हरेक भाई बहन अपनी अनुकूलता चाहते हैं, अपनी प्रतिकूलता नहीं चाहते। तो चाहते हैं अनुकूलता पर औरों के साथ में औरों के अनुकूल का बर्ताव करना नहीं चाहते। तो हमें ये सजग रहना है कि हम जैसा बर्ताव चाहते हैं अपने साथ में वैसा बर्ताव करें, नहीं तो कम से कम हम नहीं चाहते वो न करें। देखो साधन दो तरह के होते हैं, एक विध्यात्मक होता है, एक निषेधात्मक होता है। जैसे झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, अभक्ष भक्षण मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, अनाचार मत करो, किसी को दुख मत दो, ये निषेधात्मक साधन है। जप करो, ध्यान करो, शास्त्र पढ़ो, विचार करो, ये विध्यात्मक मानो करना चाहिए, ये तो एक विभाग है। एक ऐसा नहीं करना चाहिए ये विभाग है। इस वास्ते का तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य और कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र जैसे कहता है वैसा काम करें, और शास्त्र नहीं करता है वो निषेध करता है वो काम न करें। तो शास्त्र की बात तो दूर रही, अपना विचार भी कर लें कि और को दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे, ऐसा काम न करें। और ये बात है कि दूसरा चाहे जो करें तो उनकी सेवा करें, हम सेवा चाहते हैं, उनका आदर करें, तो आदर करें, सेवा करें, उनको दें, इसमें कठिनता पड़ती है। और निषेधात्मक में कठिनता नहीं पड़ती, ऐसा न करें, चोरी न करें, व्यभिचार न करें, अनाचार न करें, किसी को दुख न दें, किसी को कष्ट न दें, ये सुगम पड़ता है। और महात्म्य इसका विशेष है, निषिद्ध काम न करने का महात्म्य विशेष है। इसमें एक मार्मिक बात बतावे, सत और असत दो चीज है। परमात्मा जीवात्मा तो सत है, और संसार और शरीर ही असत है। असत का मतलब नहीं है, ये नहीं है, ये बदलता रहता है। और जीवात्मा और परमात्मा ये बदलते नहीं है, और संसार और शरीर ये बदलता रहता है। इसमें जो बदलता रहता है, इनसे अगर हम छुटकारा कर लें तो नहीं बदलने वाला स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये एक मर्म की बात है। तो निषिद्ध चीजों का आचरण करने से बृहत आचरण स्वतः होगा। ख्याल किया ना, मानो जो नाश हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हमारे को जो छोड़ रहा है, हमारे से अलग हो रहा है, अगर उनको अलग होने दें, अलग होने की बात एवं धारण कर लें, उनसे तटस्थ हो जाए, अलग हो जाए, तो इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कारण क्या, परमात्मा तत्व जो गोर जो जीव तत्व है ये नित्य है, परिवर्तनशील संसार और शरीर है, तो ये हमारे से अलग हो रहे हैं स्वाभाविक ही। ये बात बहुत बार कही है, मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा परिचित है ये बात। और बड़ी बढ़िया बात है क्या, कि ये संसार सब मर रहा है, नष्ट हो रहा है, नाश की तरफ जा रहा है, अभाव में जा रहा है। अभी जो भाव में दिखता है ये अभाव में जा रहा है। आप थोड़ा ध्यान दें इस बात पर, बार बार कहता हूं मैं, इसका ख्याल रखें कि ये सब संसार अभाव में जा रहा है। जैसे आपका हमारा बालकपन आज नहीं है तो वो चला गया, तो जैसे बालकपना चला गया ऐसे जवानी भी चली जाएगी, वृद्धावस्था भी चली जाएगी, ये शरीर भी चला जाएगा, ये जाने जाने वाला संसार चला ही जा रहा है। तो केवल अभाव होता है, इस बात की तरफ ख्याल रखें, तो भाव रूप संसार तत्व है वो स्वतः मिल जाएगा। ये विशेष ध्यान देकर सुनने की और मानने की बात है। फिर कहता हूं मैं इसी बात को, फिर तीसरी बार कहता हूं, मानो जो हमारे से जा रही वियोग हो रहा है उस वियोग को संयोग रहते ही स्वीकार कर लें। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते। ये अंत में सब छोड़ेगा, शरीर भी छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा, घर भी छूट जाएगा, कुटुंब भी छूट जाएगा, रुपये भी छूट जाएंगे, पदार्थ और भोग ये सब छूट जाएंगे और छूट रहे हैं। ये सबको ज्ञान है, सब में ये समझ है, स्वतः है। इस तरफ ध्यान कम दिया है और इस तरफ ध्यान देने की बड़ी भारी आवश्यकता है। तो जैसे ये नाशवान हमारे छूट रहा है, ऐसे पाप अन्याय ये भी हमारे साथ नहीं रहते। जब अच्छी सच्ची चीज दिखती है, अच्छी दिखती है, वो भी नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, तो संसार का संयोग नाशवान है, तो क्या पाप अन्याय दुराचार व्यभिचार ये स्थायी है क्या? मानो इतनी शक्ति भी उसमें नहीं है, पापों में अन्याय में जितने नाशवान वस्तुएं हैं उतने भी इसमें शक्ति नहीं है, तो उनका त्याग करना सुगम है। जैसे मानो किसी को कह दिया जाए कि भाई झूठ नहीं बोलना है और एक आधा भी सच्चा बोलना है, तो सच्चा बोलने की बात तो ऐसी है कि जो विधि है, झूठ नहीं बोलना ये निषेध है, तो विधि में तो कहीं भूल हो जाएगी पर झूठ नहीं बोलना है ये पक्का रहेगा, तो इसकी सिद्धि जल्दी होगी। जोर तो दिया जाता है विधि पर, जैसे भगवान को याद रखो, नाम जप करो, कीर्तन करो, ये विधि है, और संसार की आसक्ति मत करो, इसके लोभ में मोह में मत आओ, ये निषेध है। तो झूठ कपट नहीं करना है ये अगर धारण कर लें तो सत्य स्वतः होता है। ध्यान दें थोड़ा सा, आप थोड़ी कृपा करें, मैं आप लोगों से मदद चाहता हूँ, सहायता चाहता हूँ। सहायता ये कि आप ध्यान दें। अगर जो नाशवान चीज है उसका मोह हम छोड़ दें, आसक्ति छोड़ दें, कामना छोड़ दें, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो जाए। तो आसक्ति कामना क्यों छोड़ दें? कारण क्या है कि कामना पूरी होती नहीं, कभी पूरी नहीं होगी, किसी की पूरी नहीं हुई। इतिहास में भी आज देखो तो कोई ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा कि जिसकी मनचाही हो गई। हमने एक बात सुनी संतों से, वो याद आ गई। उन्होंने कहा, कामना तुम्हारी क्या पूरी हो गई, मन चाही तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई। ऐसे दर्शन राम जी के पिता थे, उनकी भी मन चाही तो नहीं हुई, तो मन चाही हुआ नहीं करती है, ये नियम है। तो मन चाही अपनी हो जाए इसकी आशा न रखें, हो जाए तो अच्छी बात, परंतु हमारे मन चाही होती रहे इसका नाम ही कामना है। गीता में दो बात पर बहुत विशेष ध्यान दिया है, एक तो भगवान को याद रखना और एक कामना का त्याग करना, इन पर बहुत जोर दिया। कामना के त्याग की जितनी गीता में कही है विशेषता से, ऐसी और ग्रंथों में कम मिलती है, मिलते सब जगह, सब शास्त्रों में और भगवान व्यास देव की वाणी में खूब मिलेगी, पर गीता में इसका जोर दिया है। इस बात पर हमने भी विचार किया है, गीता पर विचार किया है, वर्षों पहले की बात है। तो गीता में हमें क्या मिला, ये मिला कि कामना का त्याग करना और भगवान को याद रखना, ये मनुष्य कहाँ है? एक तरफ तो है संसार, एक तरफ है परमात्मा, बीच में है ये जीवात्मा। तो बीच में है तो बीच में क्या है कि संसार की तो है इच्छा, संसार की है इच्छा कि संसार मिले, तो इतना तो संसार का भाग लिया और हमारा कल्याण हो जाए, वो चीज मिले सदा रहे, सदा ही जीता रहूं और विशेष मेरा ही आदर हो और संपूर्ण अधिक सुख मेरे को हो, ये जो नित्य तत्व की प्राप्ति की इच्छा है ये परमात्मा की तरफ की है, इसको ही चिर जड़ ग्रंथि कहते हैं। दूसरी भाषा में अपनी तरफ लेना चाहते हैं कि मान आदर सत्कार आराम मेरे को मिले, ये मेरे को मिले ये है दृढ़ता औरों को मिले ये है चेतनता। तो मेरे को सुख मिले, रुपया मेरे को मिले, आदर मेरा हो जाए, प्रशंसा मेरी हो, आराम मेरे को मिले, ये क्या है? नाशवान की इच्छा। तो नाशवान की इच्छा करोगे तो भी उतना ही मिलेगा और इच्छा नहीं करोगे तो उतना ही मिलेगा। इच्छा करके नाहक अपनी फजीती कराना है, तो इसी इच्छा हम क्यों करें? इच्छा करने से हमारी इज्जत नहीं बढ़ती है, लोगों में भी दूसरों से हम चाहना करते हैं, उस चाहना से हम नीचे हो जाते हैं, दब जाते हैं। देहीति वचनम श्रुत्वा देहस्था पंच देवता मुखा निर्गत गच्छन्ति धीरि श्री धृत कीर्तय। देहीति वचनम, देही ऐसा क्या ना, मुंह से देही मेरे को दो, मेरे को दो ऐसा कहते ही मुख से पांच देवता रवाना हो जाते हैं। एक तो बुद्धि मारी जाती है, एक शोभा मारी जाती है, एक लज्जा मारी जाती है, एक धैर्य मारा जाता है, एक लोगों में कीर्ति नष्ट होती है। तो अपना नुकसान ही नुकसान होता है। अरे मांगने से चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें संदेह है, क्योंकि मांगने से चीज जो हम चाहते हैं वो देना चाहेगा तो मिलेगी, मेरी चाहने का अधीन नहीं है। परंतु ऐसी इच्छा रखने से हमारी ये पांच चीजें चली जाती इसमें कोई संदेह नहीं है। मानो लाभ तो होगा कि नहीं होगा, पर नुकसान जरूर होगा, तो कम से कम ऐसी बात के नजदीक हम न जाएं। जहां रहें सबके साथ प्रेम से रहें, दूसरे की जहां तक बने सेवा करें, कितनी सेवा करें कि जितनी सुगमता से आप कर सकें, जितनी कर सके उतनी करने की जरूरत है, अधिक नहीं। ज्यादा धनी आदमी ज्यादा सेवा कर सकता है, ये एक वहम है, एक वहम है बड़ा भारी कि ज्यादा रुपये वाला ज्यादा दान कर सकता है, थोड़ा रुपये वाला थोड़ा दान कर सकता है, ऐसी बात है नहीं। थोड़ा और ज्यादा क्या होता है? आप रुपया गिनोगे तो थोड़ा ज्यादा रुपया धनी ज्यादा खर्च कर देगा, और निर्धन आदमी है और रुपया थोड़ा खर्च करेगा, पर थोड़ा और घरा का नाप ये नहीं है, इनका मानदंड ये नहीं है। सत्य सारू दत्त बांटी ये नापो कहत नरम, शक्ति के अनुसार काम है। तो शक्ति आपकी जितनी है उसके अनुसार, धनी आदमी दान नहीं कर सकता और गरीब आदमी दान कर सकता है। भगत पर गरीब आदमी उदार भाव आ जाए, दया आ जाए और भाव भी शुद्ध हो, तो अपने पास जितनी पूंजी है उससे ज्यादा दे सकता है, कम रखे। पर धनी आदमी अपने रखने से ज्यादा पूंजी दे जाए, असंभव है। ध्यान दिया आपने, मानो लाखों करोड़ों रुपया है तो अधिक दान कर दे थोड़ा रख दे ये हिम्मत नहीं होती। पर जिस आदमी के पास में 5-10 रुपया ही है तो वो 1-2 रुपया करते 2 रुपया करते हुए अगर बहुत ज्यादा आ जाए तो 10 रुपया में 8 रुपया खर्च कर सकता है, 7 रुपया खर्च कर सकता है, तो ज्यादा खर्च कर सकता है। इस वास्ते जो भगत हुए हैं वे विशेष करके वे हुए हैं जो साधारण से कमाते खाते हैं, ऐसे हुए हैं। दूसरे राजा महाराजा बड़े धनी हुए हैं, ये दो ज्यादा भक्त हुए। आप भक्तमाल को देख लें, कारण क्या है इसमें कि जो राजा हुए थे राजा महाराजा वे अपना धन नहीं समझते थे, प्रजा से जो कर्ज कर लेते थे उस कर से वे सुख नहीं भोगते थे, वो अलग रखते थे, वो केवल प्रजा के लिए ही काम आवे ऐसा रखते थे। वे राजा लोग त्यागी हुए हैं। और जो राजा लोग दूसरों से धन लेता है कर आता है अपना ऐसा हम करता है वो राजा कभी संत महात्मा नहीं हुए। मानो अपने सुख के लिए जो लेता है वो जड़ता है और औरों के सुख के लिए देता है वो चेतनता है, क्योंकि जड़ता का त्याग कर तो चेतनता रहेगी और जड़ता को अपनी तरफ खेल चेतनता कैसे रहेगी, जड़ता आएगी अपनी तरफ। जड़ता से हमारा बंधन होता है, जड़ता कहो मूर्खता कहो बेसमझा कहो अज्ञान कहो एक ही पर्यायी वाचक शब्द है। तो इस वास्ते सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है, स्वार्थ में अपने सुख में अपने मान में अपने आराम में नहीं, दूसरों का हित कैसे हो। तो पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं, दूसरों का हित जिनके हृदय में निवास करता है उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। कार्य वो जड़ता का त्याग करता है, हित कैसे हो, सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे लगन वाले पुरुष होते हैं उनका उद्धार बहुत जल्दी होता है। तो दूसरों का हित जिसके हृदय में बसता है तो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई। माताओं बहनों ध्यान दो, आप ये चाहती हो कि हमारे पास पैसे हो तो हम दान करें, हमारे पास में कुछ संपत्ति हो तो दान करें, ये संपत्ति चाहना है ये दान की नियत नहीं है। ज्यादा पैसा होने पर जब इतना खर्च करते उतना भी खर्च करोगे नहीं, मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं, मैं ऐसे जानता हूं। ऋषि के सत्संग में एक सज्जन आया करते, वो दलाली करते थे और आए और वो कहते थे मुख से कि ये धनी आदमी है ये सत्संग क्यों नहीं करते, हमारे तो पैदा करते हैं उसका खर्च हो जाता है, बहुत साधारण काम चलता है, ना कर्जा है और ना घर जमा है और उससे घर चलता है, आज सत्संग में सत्संग कर लेते हैं। पर जिनके पास बहुत पैसा है उनके रोटी की तो चिंता है नहीं, ना कपड़े की चिंता है, ना मकान की है, जल में क्या अन्न जल वस्त्र मकान चार तो खास चीज है, स्वास्थ्य मुफ्त में मिलता ही है ये तो सौर है ही, अगर अन्न जल वस्त्र और मकान ही रहे तो उनके पास खाने की इतनी है कि 2-4-5-10 पीढ़ी ताई अगर खाता रहे तो खूटेगा ना, इतना धन है। अगर वे सत्संग करे तो कितना बढ़िया बात है, क्योंकि उनको भक्त मिलता है। हम लोग तो कमाते खाते रहते हैं, सत्संग मिले तो उतने दिन कुछ पैसे होते हैं तो वो खर्च हो जाते हैं, फिर दूसरा कमाना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। तो ये क्यों नहीं करते, ऐसे सज्जन थे ऋषिकेश, आया करते थे, सत्संग लिखा भी करते थे। समय पाकर उनके पास पैसे हो गया, समय हो गया तो सत्संग में कमाने लगे। क्या कि देखो जितनी दूर में पानी अधिक होगा उतनी दूर में कादा अधिक होगा, ये नहीं कि पानी तो अधिक हो जाए कादा न हो, ऐसा होगा कभी? ऐसे ही ज्यादा धन होने से काम धंधा ज्यादा हो जाता है, कई फैक्ट्रिया सड़ जाती है, कई आदमी लग जाते हैं, कई मजदूरा लग जाते हैं, सबको संभालना पड़ता है, तो उनके काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो काम ज्यादा बढ़ने से सत्संग कम होगी उनकी खुद की, ऐसे सज्जन को मैं जानता हूं। अब वो जो सही नहीं है तो मतलब क्या निकला कि ये जो विचार करते हैं कि ज्यादा धन वाले अधिक दान करते हैं, ये बात है नहीं। थोड़े धन वाले बहुत दान पुण्य कर देते हैं। जैसे एक बल की बात चली कि ये जंतु होते हैं बलवान, कौन आता है, भैंसा है, हाथी है, विशेष कर हाथी बलवान होता है। तो एक बोलेगा हाथी बलवान नहीं होता है, कीड़ी बलवान होती है, छोटी सी एक चींटी होती है कीड़ी, वो बलवती है। अरे क्या बात करते, हाथी बड़ा बलवान होता है। तो कहा कि देखो कीड़ी के सामने दो तीन कीड़ी बन जाए, इतना जौ का गेहूं का दाना वो खींच कर ले जाती है। हाथी पर चार हाथी चढ़ जाए तो क्या हाथी उतना निभा सकता है? ऐसे दिखने में बड़ा दिखे वो बड़ा नहीं है, शक्ति देखनी चाहिए शक्ति कितनी है। तो इस तरह से दान पुण्य करने की शक्ति जितनी गरीबों में है, अगर उदार हो तो, नहीं तो नहीं होती, गरीब हो तो धनी हो, पर भाव उदार करता होता है तो वे ज्यादा खर्च कर सकते हैं। अपनी पूंजी उनमें से ज्यादा खर्च कर दे और कम रख दे, ऐसे भी मन देखे हैं पुरुष, जो ज्यादा दे दिया और कम पीछे रहा, ऐसे आदमियों को मैं जानता हूं। नाम तो बता मन नहीं करता है पर तू जानता हूं। पर बहुत धनी आदमी वो ज्यादा धन दान दे दे और कम रख दे, कठिन पड़ता है। ऐसे भी हुए सूरवीर, ऐसे भी हुए हैं। पोत पहल रूटाव तो देरा, जैसे महाराज रघु ने यज्ञ किया था तो सर विश्वजित महाजन से यज्ञ सर्वस्व दक्षिणा, सर्वस्व दक्षिणा वाला यज्ञ किया तो उसमें सब दे दिया। तो उसमें अधेय मासी त्रयमेव भूपते शशि प्रभुम छत्र मुभेज चामरे, तीन चीज अधेय थी राजा के और सब चीज दे दी। तो क्या हुआ कि तीन चीज कौन सी, एक तो छत्र दो चमर, राजापना रखा, राजापना, राजा के चिन्ह है ये तो अधेय मासी त्रयमेव, ये तीन ही अधेय थी, शशि प्रभुम छत्रम उभेज चामरे, ऐसा दे दिया सभी। तो धन संपत्ति सब दे दी। अब वो धन संपत्ति दे दी, ऐसे समय में एक ब्राह्मण आया, वर्तंतु ऋषि थे, उसका शिष्य था कौत्स। तो कौत्स ऋषि ऋषि बालक वर्तंतु के पास में पढ़ते थे, तो सब विद्या पढ़ गए। तो उसने कहा कि महाराज मैं विद्या पढ़ा हूं, मैं दक्षिणा देना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं बेटा, तेने पढ़ाई कर ली यही दक्षिणा है, अब दक्षिणा की जरूरत नहीं। वो समझते थे ब्राह्मण विचार, कहां से दक्षिणा लाएगा, इस वास्ते कहा तुम्हारी इति काफी है। उसने हट किया ज्यादा कि मैं दक्षिणा दूंगा, 14 विद्या पढ़ा हूं तो आप दक्षिणा दूंगा मैं तो। तो महाराज ने आगे तेजी, अरे मैं कहता हूं तेरी दक्षिणा बिना मैं राजी हूं, कोई बात नहीं, पढ़ दिया यही दक्षिणा होगी। ज्यादा कहा तो 14,000 असर भेजा सोने की। अब 80,000 कहां से ला, एक भी मिलनी मुश्किल, ऐसे ला के ठीक है महाराज। ऐसा विचार कर देखा कि महाराज रघु है, रघु के अज हुए, अज के दशरथ जी हुए, दशरथ के राम जी हुए, तो रघुवंशी कहलाता है ना ये रघुवंशी। तो राघव है भगवान, तो रघुवंशी है, तो रघु बड़ा दानी था, रघु पर कामधेनु की कृपा थी, कामधेनु की बसरी नंदनी थी, उसका इसने पालन किया था, तो उसकी बड़ी कृपा थी। तो देखा कि रघु के पास चलो, इतना दान तो रघु दे सकता, राजा देगा। तो वो जब रघु के पास गया तो रघु ने उस समय विश्वजीत याग समाप्त कर दिया था। तो जब ऋषि को आता देखा तो ऋषि है वो स्नातक ब्रह्मचारी बनता है, ब्रह्मचारी के बाद ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त करते हैं तो स्नान करते हैं, वो ब्रह्मचर्य के बाद स्नान करने के बाद वो स्नातक कहलाते हैं। तो स्नातक का बड़ा भारी आदर होता है, राजा भी अपनी सवारी लेकर आता हो और सामने स्नातक आ जाए तो शास्त्र कहता आधा रास्ता राजा को देना पड़ता है कि स्नातक आया पति, उसको भी आधा रास्ता देना पड़ेगा, रास्ते में हटना पड़ेगा, आधा रास्ता उसको दिया जाए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। तो स्नातक का बहुत बड़ा आदर है, विद्या ध्यान कर ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करके स्नातक किया अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। तो कौशल प्रभेद भरत बंधु शिष्य वो आ गया, वो आया तो आकर देखा तो राजा रघु ने क्या किया, सब हिरणमय वीत हिरणमय सोने का पात्र था नहीं, पित्तल का पात्र भी नहीं था, मट्टी के पात्र में कुमकुम और चावल ये लेकर नारियल लेकर सामने गए और उनका पूजन किया। तो उसने मिट्टी का पात्र देखा तो उसका सब खत्म हो गया, अभी क्या देगा, ये पूजन करने के लिए धातु का पात्र भी नहीं है घर में तो ये क्या देगा। तो पूजा होने पर वो रवाने होने लगा। तो रघु ने कहा महाराज किस लिए आए थे, कैसे आए थे, कहते बात मैं तो आया था अब जा रहा हूँ, के बताओ क्या बात है, ज्यादा पूछा तो कह दिया मेरे गुरुजी ने कह दिया है कि 14,000 असर पिलाओ तो मैं आप दक्षिणा देने के लिए भी यहाँ से ले जाऊंगा, परंतु आपके तो है नहीं, कि नहीं तुम जाओ मत, हमारे यज्ञशाला है जिसमें यज्ञ हमने किया है उसमें 3 अग्नि है, चौथा ब्राह्मण आप बैठ जाओ। तो ब्राह्मण को अग्नि वंश माना है, जैसे सूर्य वंश और चंद्र वंश है, ये ब्राह्मण अग्नि वंश है। तो अग्नि देवो द्विजाति नाम, जितने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश होते हैं इनके देवता खास अग्नि है। ये चोटी जो रख दी जाती है ना, ये चोटी क्या है, ये धूम शिखा अग्नि का नाम है, अग्नि जहाँ सुलगेगी ऊपर धुआं निकलेगा, तो वो धुमे की शिखा है, वो अग्नि की शिखा है। तो इस तरह से शिखा रखना ये इष्ट देव का चिन्ह है, ऊपर धुआं होता है जो काली चोटी होती है अपनी, तो वो शिखा सूत्र है, ये देवता है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों के खास अग्निदेव है। तो ब्राह्मण का नाम है वो भी अग्नि वंश है, तो आप अग्नि वंश है तो इस अग्नि में विराज हो, यहाँ पर जो यज्ञशाला थी उसमें गा नृत्य और आवनी है और ये क्या है 3 अग्नि आए, तो वे कुंड होते हैं, उन कुंडों के पास आप भी विराज हो चौथे अग्निदेव। तो वो ये ठहर गए, मैं प्रयत्न करूंगा महाराज, आप आ गए हो तो माँ भूत परिवाद नवावतार मेरे सामने आकर ब्राह्मण खाली गया, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, ये नया अवतार न हो जाए अब कि एक आया बालक और वो ब्राह्मण सनातन जो खाली चला गया, ये नवा अवतार है, नई बात हो जाएगी तो ये मैं नहीं चाहता, हमारे वंश के विरुद्ध बात है, ये क्षत्रिय है हम। तो वो बैठ गए, अब उसने विचार किया फिर धन कहाँ से लाएं, तो विचार किया कि कुबेर के पास धन है, देवताओं का धन कुबेर के पूर्वेर धन धाध्यक्ष है, वो खजानची है देवताओं का, तो कुबेर के ऊपर चढ़ाई करो, उनको जीत करके वहां से धन लाओ, ब्राह्मण को देंगे, ऐसा विचार कर लिया। ऐसा विचार करके और रात्रि में ऐसा उपचार कर और सब सामग्री रथ पर रख दी कि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में अपने चलना है, तो तैयारी कर ली, सभी अस्त्र शस्त्र धर करके रथ की तैयारी कर ली कि चलो। रात्रि में हवन करने लगे सुबह जल्दी ऊपर के कि भाई हवन करके अग्नि की परिचर्या करके फिर चलेंगे। तो हवि जगाई तो वो प्रदक्षिणार्थी अग्नि हविमान दे, वो जो हवी लेती है अग्नि, वो उस अग्नि की लपटा इस ऐसे परिक्रमा करती है ऐसे, तो ये आवनी अग्नि में जब वो आहुति देते हैं और इस तरह से अगर अग्नि घूमे तो बहुत शुभ मानी गई है, इसका लक्षण अच्छा है, आगे बड़ा बढ़िया काम होगा। तो ऐसे करके और वो चलने लगे तो उद कुबेर को पता लगा कि वो रघु आवेगा। देवताओं को पता लग गया देवताओं में शक्ति होती है, देवताओं में शक्ति ऐसे भूत प्रेतों में भी शक्ति होती है, वो भी देवियों नहीं माने गए, अमर कोश देवियों भूतों में देवियों ने। तो उसको पता लगा तो उसने कहा भाई नंदिनी की कृपा है इस पर कामधेनु की, तो इससे हारना पड़ेगा, इंद्र को भी हारना पड़ा था रघु से, ऐसी कथा आती है पहले। तो उसने पहले क्या किया कि उसने सोने की वर्षा कर दी, सुबह ही देखते हैं तो सोना ही सोना पड़ा है आंगन में, वो सोना पड़ा हुआ देखा तो बच गए, क्यों सुधाई करनी आ गया। अब वो देता है जाकर ऋषि को, महाराज ये सोना ले जाओ। वो कहते हैं हम तो 14,000 ही लेंगे, इतना ही लेंगे। रघु कहता है कि आपके नाम से आया हुआ मैं धन रखूंगा नहीं कोड़ी एक, ये तो आपको सब ले जाना ही पड़ेगा। वो कहते मैं ले जाता नहीं। तो उसने वो 14,000 लिया, दूसरा हाथी पर लाद करके रघु ने कहा कि आपके गुरु जी के मेरी तरफ से भेंट करूंगा, सब धन लेकर के वहां गए, गुरु जी की भेंट किया। तो मतलब क्या कि ज्यादा दान ऐसे होते हैं कोई कोई, जैसे मैंने पहले कहा ना धनी आदमी अपने समय से कम दान करते हैं, और गरीब कम नहीं ज्यादा बरोबर कर देता है, कम कर देता है तो उतने धनी से ज्यादा करता है। जैसे जिसके पास में 10 रुपया है और कहीं गांव काम चले गायों का, तो गायों की रक्षा के लिए पैसे दो तो 10 रुपया में से 1 रुपया दे देता है, 1 रुपया दे दिया। अब आप विचार करो कि 10 में से 1 दे तो 100 गए तो कितना देना पड़े, 100 रुपया हो तो 10 रुपया देना पड़े। तो 100 रुपया होने पर 10 देना कठिन है, जितना 10 में से 1 रुपया देना सुगम है इतना 100 रुपया में 10 रुपया कठिन है, और 1,000 है तो 100 देना पड़े। तो 100 रुपया एकदम देना जितना 1 रुपया देना सुगम है 10 वाले के लिए, ऐसे 1,000 वाले के लिए 100 रुपया देना कठिन है, और 10,000 हो तो 1,000 देना पड़े, और लखपति हो तो 20,000 देना पड़े, 1,00,000 हो जाओ तो 10वां हिस्सा दे सकता है थोड़ी पूंजी वाला, अधिक पूंजी वाला उनके बरोबर भी नहीं दे सकता, और 10 रुपया में से 1 रुपया देता है तो उसे खर्चे में कमी आ जाती है। परंतु लखपति अगर 20-25,000-30,000 दे दे तो पीछे कोई खाने पीने में कमी थोड़ी आएगी। तो अपनी तंगी भोग करके दान दे सकता है गरीब। तो इन बहनों के मन में आती है हमारे पास पैसा हो तो दे, पैसे वाले ज्यादा दान नहीं कर सकती, थोड़ा पैसे वाले दान बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें क्या है, ना ज्यादा है ना कम है, अपनी शक्ति शालू दो, ताकत के अनुसार अपना जितना सुगमता से आप दान पुण्य कर सको उतना ही आप पर दान का कानून लागू होता है, अधिक लागू नहीं होता। शक्ति के सिवा क्या होगा, एक छोटा बालक 5-10 शेर पर बोझा उठाकर ले आवे तो कहते बहुत लाया बहुत लाया, और एक पहलवान 10 शेर ले जाए क्या उसी उसको गणना थोड़ी होती है, बल के अनुसार देखना चाहिए। तो सतसारू दत्त बांटी है नापो कहते नरा, कहते हैं कि भाई अपनी शक्ति से अनुसार दान दो, निपुट ना करो न दीजिए उन देख धरा, अपने पास न हो तो साफ ना मत कहो। अपने मारवाड़ी कहावत है फूल सरू पांखड़ी, फूल है जैसे पांखड़ी में, तो वैसे ही जितनी शक्ति सरू दान देना है तो शक्ति के अनुसार दान देने में आदमी कमजोर नहीं है, कंजूस वो तो होता है नहीं तो दे सकता है, परंतु वो गरीब दे सकता है इतना धनी नहीं दे सकता। तो ये वहम है कि धनी आदमी बहुत खर्च करता है, धनी आदमी बहुत रुपयों की गिनती में बहुत खर्च करेगा पर शक्ति देखते हुए उतना खर्च नहीं करेगा जितना गरीब कर सकता है। इस वास्ते दान पुण्य करने में हमारे पास धन हो तो खर्च करें ऐसी इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। वित्त धन धर्मार्थम यस्य वित्तेह वरंतस्य निरीहता, प्रक्षालनादि पंकज से दूरा 10 वर्ष नंबर हो धर्मार्थम जैसे वित्तीय जिसके धन की चेष्टा कमाने की धर्मार्थ है कि धन करना दान पुण्य करना है इस वास्ते धन हो जाए तो दान पुण्य करे तो दान पुण्य के लिए धन अधिक कमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कमी दान में भी जितना दान होगा हमारे ऊपर तो हो जाएगा तो धर्मार्थम यस्य वित्तीय वरंत सिंद्री हेता प्रक्षालनादि पंकज पूरा 10 पर नंबर हम कोई कहे कि हमारे घर में कल चलती है पानी की इस वास्ते एक कपड़ा है थोड़ा कादा लगा ले जो नाली में बह रहा है कादा थोड़ा कादा लगा ले कि घर पर नल में धो लेंगे तो कादा लगावे ही क्यों धोना पड़े तो इस वास्ते तुम्हें दान देना पड़े तो धन क्यों है इतने में दे दो उसकी इच्छा क्यों करो कि धन है दान के लिए धन कमाना भी कादा लगाना है और कादे का ये कायदा है कि कायदा कादा अगर ले एक पैसे भर भी लग जाएगा तो आने भर पानी से हिसाब नहीं होगा मानो 4 गुना 7 गुना 8 गुना 10 गुना पानी होगा तो साफ होगा फिर भी संतों में रहने वाला मैल का अंश रह जाएगा तो धन कमाने में जो पाप होते हैं सबका सब धन खर्चने करने पर भी वो पाप दूर नहीं होता इस वास्ते धर्म के लिए भी धन की इच्छा नहीं करना तो क्या करना अपने पास है उसे देना इसका बड़ा भारी महत्व होता है एक मैंने कथा सुनी है कहानी एक गरीब आदमी था तो वो सदैव सत्संग में जाया करता तो उसके लगन थी भजन ध्यान की और साधारण आदमी तो महाराज ने पूछता कि महाराज मेरा मन ठीक भगवान में लग जाए मैं लगाता हूँ चिंतन करता हूँ मन लगता है पर जैसा लगना चाहिए वैसा नहीं लगता तो संतों ने कहा उपकार करो किसी का हित करो किसी को सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ उससे तुम्हें शांति मिलेगी ध्यान देना ये और को सुख पहुंचाओ दूसरे की सेवा करने से अपना लाभ होता है इस तत्व को लोग जानते नहीं ये कर्मयोग की बात है जानते नहीं कर्मयोग नष्ट हो गया है दुख तो लुप्त प्राय हो गया है तो दूसरों की सेवा करो किसी तरह सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ सर्वे भवंतु सुखिनः तो वो खोमचा करता था खोमचे में आलू की और चनों की चीजें कई तरह की बनती है आलू की कई चीजें बनती है चनों की कई चीजें बनती है तो वैसे बना करके अपना खोमचा गांव में रहते थे गांव से शहर में जाकर खोमचा घुमा करके 8-8 रुपया 1.5 रुपया इतना कमा लेते थे सस्ता जमाना था तो 1-1.5 रुपया भी काफी था उसे कम चलता था इस तरह से वो करता था तो वो दान पुण्य भी करने लगा कई गरीबी सेवा करने लगा ऐसे करता था परंतु पूरा समाधान नहीं हुआ तो एक दिन की बात है वो अपने गांव से खूमचा सजा करके ले जा रहा था तो एक बूढ़ा पुरुष कपड़े लकड़ियों का बोझा लिए हुए और वो आ रहा था वो कैसा कि जंगल से लकड़ियां लावे सूखी और गांव में बेच करके उसी अपने जीविका करे ये उनकी जीविका थी तो वो बूढ़ा है इधर 11-12 बज गया देरी हो गई लकड़ीदारों ने तो वो चलता था तो खूमचा के पीछे वो आगे जा रहा था जाते जाते छाया में ठहरूंगा ऐसा विचार उसने किया तो प्यास लगी हुई थी शरीर बूढ़ा थकावट हो गई तो बोझा रखते रहते गिर पड़ा स्वयं बोझा भी गिर गया वो भी गिर गया छाया में गिर गया तो खूमचा ने देखा रे भाई राम राम राम गिर गया तो बूढ़ा आदमी तो वो जल्दी जल्दी वहां पहुंचा तो ये खूमचे वाले जल भी रखते हैं एक छोटा मिट्टी का पात्र जिसमें जल भरा हुआ था तो उसने वो बेहोश हो गया तो उसके मुख में थोड़ा थोड़ा जल टपकाया जल टपकाने से उसको चेत हुआ आंखें खोली बोलो क्या लगी है कहते प्यास है कुछ जल जल पी लो बोलो अब कि थोड़ी भूख लगी है तो चना था वो उबाला हुआ चना था सेका हुआ चना था भुना हुआ चना कई तरह चीजें थी चने गई आलू गई वे चीजें दी वो खा लिया तो बोलो कि थोड़ा सा पानी और पा दो, थोड़ा पानी पा दिया। अब कहिए मेरे लकड़ियों का बोझा है सिर पर रख दो, तो वो उसको उठा दिया और वो चला गया। अब उस दिन गया तो महाराज उसे जो नित्य कर्म करता है शाम को, तो उस समय में उनकी ऐसा लगा मन मानो समाधि लग गई, ऐसे चित लग गया। तो महाराज संत थे, उपदेश देने वाले, व्याख्या उनके पास गया कि महाराज आज तो मन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस दान पुण्य किया होगा, किसी का उपकार किया होगा। तो वो उपकार याद नहीं है, वो हम दान बुद्धि थी नहीं, मैं दान देता हूँ ये बुद्धि नहीं थी। वहां तो बेचारा ब्राह्मण ये पड़ा है बूढ़ा, किस तरह से इसको होश हो जाए, ये कुछ अपना बोझा दीजिए, ऐसी दया आ गई और दे दिया। तो कोई किया तो वो सोचा कि मैंने दान पुण्य नहीं, फिर याद आया कि महाराज यहाँ ऐसे बूढ़े आदमी ने दिया कि भाई ऐसे गरीब की सेवा करने से बहुत पुण्य होता है। वो बेचारा कैसे करे, वृद्धावस्था, शुभ दोपहर का समय हो गया, पेट में कुछ खाया नहीं, प्यास लगी हुई, लकड़ियां लेकर आ रहा था, तो ऐसे थोड़ा सा दिया, उसका इतना पुण्य हो गया, जो उनकी बड़ी शांति मिली, दान पुण्य करने से इतने नहीं मिली। तो इस तरह से लोगों में कहावत है, मारवाड़ी कहावत है कि छड़बल की खेती बेलापुर का दान, खेती जल्दी करे खेती होती है, बेलापुर में दान होता है, समत पर सती देवर संतोषी पावे जारी वासना, तीन लोग में जावे। तो देने वाली सती और लेने वाला संतोषी हो, तो लेने वाला भी पात्र हो, देने वाले भी पात्र हो, तो उस दान से लेने वालों को भी पुण्य होता है, देने वाले को पुण्य होता है। लौकिक दृष्टि में तो लेने वाले पर कर्जा चढ़ता है और देने वालों को पुण्य होता है, परंतु विधि पूर्वक जो देता है और ब्राह्मण है, कोई लेने वाला संतोषी है, उसके भीतर में आशा तृष्णा नहीं है, तो लेने का भी फल होता है। जैसे कोई ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करता है, तो भोजन करने वाले ब्राह्मण, कई अच्छे ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन नहीं करते, निमंत्रण लेते नहीं है, परंतु ब्राह्मणों में त्याग हुआ है तो अच्छे अच्छे ब्राह्मण वो निमंत्रण स्वीकार करते हैं। तो श्राद्ध का निमंत्रण करे तो श्राद्ध में एक दिन एक ही घर भोजन करे, दो तीन घर नहीं, तृप्तिपूर्ण एक जगह भोजन करे वो, तो ऐसा निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। तो गायत्री का जप करता है, रात्रि में नीचे सोता है, व्रत से रहता है, ऐसा रह करके उनके भोजन करे, भोजन करने के बाद फिर गायत्री का जप करता है पितरों के लिए, तो वो ब्राह्मण लोग कहते हैं खाने के लिए, खाने के लिए ब्राह्मण नहीं हुए, ब्राह्मण तो देने के लिए हुए, ये भूदेव है, पृथ्वी के देवता है। तो यजमान का भला हो, लेने की तृष्णा नहीं है मन में, ऐसे संतोषी लेता है तो उस ब्राह्मण को भी पुण्य होता है, देने वाले को भी पुण्य होता है, दोनों को पुण्य होता है। तो लोग कहे दोनों को पुण्य कहाँ से आता है, तो ऐसा थोड़े भी देने वाले की कीमत से पुण्य मिलता है, पुण्य तो मिलता है कर्तव्य से, और वो आता है भगवान की तरफ से। आपके पास पैसे आए दान दे तो कहाँ से आए बताओ, भगवान से तो मिलता है। आपके पास में बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, धन है, संपत्ति भगवान की दी हुई है। अपने मानने अपने अभिमान तो कर लेते हैं बल का, पर अभिमान करते हैं भगवान के देने से मिलता है, नहीं तो उसी बाजार में आप करते हो घाटा हो जाता है। कमा लो धन अपनी बुद्धिमानी से, चतुराई से नहीं कमा सकते। तो इस वास्ते भगवान ही देते हैं तो दोनों को बल देते हैं, पतिव्रता स्त्री हो और पुरुष भी संतोष हो, दोनों को पुण्य होता है। तो देने लेने वाले को दोनों को पुण्य होता है। एक कथा याद आ गई, गुरुदास बनर्जी थे, कलकत्ता में हाई कोर्ट के बड़े जज थे, गुरुदास नाम तो गुरुदास जी था, बंगाली बनर्जी थे वो, तो उनका बड़ा मान सत्कार था। तो एक दिन बारिश का दिन है और गंगा जी पर स्नान कर रहे थे, तो बंगालियों को मैंने देखा है कलकत्ते पास 5-7-10 कोस जो दूर रहने वाले गांव वाले हैं, वो गंगा जी का स्नान करने के लिए कलकत्ते आते ही है। तो एक माई साथ में लड़का है छोटा, वो लड़का साथ में माँ बेटा दोनों आए गंगा नहाने के लिए, एकादशी का व्रत किया, द्वादशी का दिन है, गंगा जी स्नान करेंगे। तो गंगा जी स्नान किया, स्नान करके देखा भाई कुछ ब्राह्मण को दें, भोजन करना पालना करना है तो कुछ ब्राह्मण को भोजन करा करके, नहीं तो पेटिया दे करके कुछ आटा दे दें फिर भोजन करें, ऐसे कैसे भोजन करें। तो उस बेटे से कहा बेटे तुम जा दो, इनके जनेऊ है वो तो ये ब्राह्मण होंगे। पूछा कौन आप ब्राह्मण है? पूछा क्यों ब्राह्मण क्षत्रियों के वैश्यों की होती है जनेऊ? तो जाकर पूछा कि आप ब्राह्मण है? हाँ भाई मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छी बात है, माँ को कह दिया। माँ ने महाराज एक पत्तल में आटा दाल नून मिर्ची हल्दी दो दो चार पैसे, वो पैसे दिए घी के लिए और दूसरी सामग्री दे और कहा कि ये मेरी माँ ने दिया है ले। तो गुरुदास बंदर जी हाई कोर्ट के बड़े जज थे, क्या उतने आटे के भूखे थे वे? और क्या उस आटे से क्या हो जाता है उनका? मैंने बड़े आदर से लिया, ला भाई दिया है ब्राह्मणी ने तो बड़े आदर से लिया। तो ऐसे ब्राह्मण लोग दया करके स्वीकार करते हैं। बनर जी की कई बातें आती है सुनी है मैंने, बड़े विलक्षण पुरुष थे वो, बड़े जल थे, अंग्रेजी के संस्कृत के विद्वान थे। तो इस तरह से उन्होंने स्वीकार किया, तो स्वीकार दरिद्रता से नहीं किया, ना कोई कामना से किया, यजमान का भला हो जाए, ये स्नान करने को आई है इस भाई को संतोष हो जाए प्रसन्न हो जाए, तो लेना भी देना हुआ, देना भी देना हुआ। और लोभ करता है लेता है तो उससे उनकी तपस्या नष्ट होती है। तो ब्राह्मण दूसरों घर भोजन करता है मन में लोभ करता है, तो मनुस्मृति में आया है कि दुधा गोरु सीधती, जैसे गाय होती है वो अच्छा दूध ज्यादा दूध देती है, वो गाय पुष्ट नहीं होती, गाय रखने वाले जानते हैं। तो क्या कि उनका ज्यादा भाग दूध में निकल जाता है, इस वास्ते गौ पुष्ट नहीं होती। इसी तरह से जो ब्राह्मण दान लेता है उसकी तपस्या पुष्ट नहीं होती, उस दान के लेने में क्षीण हो जाती है। परंतु जिसके इच्छा ही नहीं है, कामना ही नहीं है, अपने लिए लेता ही नहीं है, केवल यजमान के कल्याण के लिए ही लेता है, तो उसकी तपस्या खत्म न होती, क्योंकि उसे भीतर में यजमान के धर्म का पालन हो ऐसी उदारता है, तो वो उसको धर्म दान पुण्य करता है, इस वास्ते उसकी तपस्या क्षीण नहीं होती। शारीरंग केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, और स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। गीता माया है दो आदमियों को पाप नहीं लगती। शारीरंग केवलम केवल निर्वाह के लिए लेता है उसको दोष नहीं लगता, और स्वभाव नीत शास्त्र ने विधि कर दी, जैसे ब्राह्मण को लेना है तो यजमान के भले के लिए, तो वो स्वभाव नियत कर्म करता हो पाप का भागी नहीं होता। पाप का भागी नहीं होने का अर्थ है पाप तो होता है पर पाप का भागी नहीं, पाप लगता नहीं, क्योंकि परिग्रह लेता है प्रतिग्रह से लेता है तो उसमें दोष होता है, परंतु केवल निर्वाह के मात्र लेता है तो उसको दोष नहीं लगता। ऐसे ही स्वभाव नियत कर्म कर्तव्य है। शास्त्र ने कहा है कि दान देना लेना यज्ञ करना और करवाना और विद्या पढ़ना पढ़वाना, ये छह काम ब्राह्मण के हैं, षट कर्म है जो करने का है। तो दान लेने का बात भी भगवान ने विधान किया है, शास्त्र ने ले तो शास्त्र की विधान के अनुसार लेता है, अपने लोभ से नहीं, अपनी आसक्ति से नहीं, अपनी कामना से नहीं, केवल यजमान के कल्याण के लिए, उनका उद्धार हो जाए, उनके धर्म का पालन हो जाए, इसके लिए लेता है। तो लेने में भी पुण्य होता है और देने में भी पुण्य होता है, क्योंकि पुण्य होता है अपने कर्तव्य का पालन करने से। जो जो अपना श्रेष्ठ कर्मणि अभिरत सर्व सिद्धि लभते नरा, स्वकर्मणा तुम व्यक्त सिद्धि विंदति मानव, अपने कर्म से भगवान का पूजन करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो आप जितना कर सको जैसी शक्ति हो उससे केवल दूसरे के उद्धार के लिए कल्याण के लिए दूसरों का कल्याण इस भावना से करो तो पाप नहीं लगता। और एक बात दूसरी और भी है, जो धन का लोभ नहीं है और अन्याय नहीं है और जो मिली वस्तु का दुरुपयोग नहीं करता है और ठीक तरह से रहता है संयम रहता है, ऐसे आदमी का प्रारब्ध नया बन जाता है। मानो भाग्य में नई लिखी हुई चीज भी उसको मिल जाती है, नया प्रारब्ध बन जाता है, क्योंकि उसका त्याग है, त्याग भी तो एक कर्म है, उस कर्म का फल नया प्रारब्ध बन जाता है। इस वास्ते आदमी सावधानी से चले तो अपनी जो स्थिति है इस स्थिति में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। पहले मैंने कहा कि तीसरे अध्याय में आया दीवान भाव्यता ने न तेरी व भाव्यंत परस्परम भाव्यंत, दूसरे की एक दूसरे की सेवा करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ये जो भावना लेने की खाऊं खाऊं है ना, ये पतन करती है। दूसरों देना है वही चाहे देना है वही देना है तो उन्हें कल्याण हो जाता है। मैंने एक दिन बात सुनाई थी कि दो आदमी थे, उनके पास में रख दी खाद्य पदार्थ, रख दिया सब चीजें रख दी और हाथ के लकड़ी बांध दी यहां से यहां तक लकड़ी बांध दी। अब कहती है भोजन की सामग्री सब पड़ी, अब भोजन करे कैसे, हाथ तो ऐसे है तो भोजन करे ना, नहीं तो भोजन कैसे हो। तो उन्होंने क्या किया कि भोजन की सामग्री उधर परोस दी, इधर परोस दी, परोस करके और वो तो उसके हाथ में दे रहे, उसके मुंह में दे दिया, उसने उसके मुंह में दे दिया, दोनों भोजन हो गया। तो दोनों के भोजन कैसे हो गया कि वो तो उसके मुंह में दे, वो उसके मुंह में दे, तो वो तो उसका हित करे वो उसका हित करे, वो तो उसका भला चाहे वो उसका भला चाहे, तो दोनों को भोजन हो गया। ऐसे पत्नी को तो चाहिए कि पति की प्रसन्नता कैसे हो, पति को चाहिए कि पत्नी की प्रसन्नता कैसे हो, पत्नी को कोई दुख ना हो जाए, पति को चाहे कि पत्नी को ना, पत्नी चाहे कि पति को दुख ना हो जाए, तो दोनों पुण्य के भागी होंगे। माँ बाप कैसे खुश हो, पुत्र ऐसा चाहे, माँ बाप चाहे कि पुत्र का भला, ये विद्वान कैसे सदाचारी बने, भाई भाई आपस में इस भाई का कल्याण कैसे हो, वो कहते उस भाई का कल्याण। ऐसे जो पर हित बस जिनके मन में ही, दूसरों का हित जिसके मन में रहता है, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। तो व्यवहार करने में अपने लोगों तो ये स्वार्थ होगा, दूसरों को लो तो आप में कमी नहीं आवेगी, आपका भाग्य है वो कहाँ जाएगा। आप देने का भाव रखो तो नया बड़ा भारी पुण्य होगा। इस वास्ते ते प्राप्तवंती माम एवं सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति है वो भगवान को प्राप्त होते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाते हैं, मुक्ति हो जाती है। तो जो आपको अवस्था मिली है, जो आपको बल मिला है, जो धन मिला है, वस्तु मिली है, जो समझ मिली है, जो सामर्थ्य मिली है, उस सामर्थ्य से आप दूसरों का हित करो। कितना करो, सामर्थ्य के अनुसार ही कर सकोगे। धन अपने पास है उतना ही तो कर सकोगे, बड़े धनी के समान थोड़ा ही कर सकोगे, परंतु अपनी शक्ति के अनुसार भाव हित करने का है सबका। तो भावक में भगवान भाव को देखते हैं, वो त्याग है उनके भीतर का भाव, उस त्याग से कल्याण होता है। तो आप में से कोई ऐसा न समझे कि भाई हम पढ़े हुए कम है, हमारे पास शक्ति कम है, हमारे में योग्यता कम है, तो भगवान कैसे मिलेंगे। तो ये यहाँ ज्यादा योग्यता ज्यादा धन हो तो संसार में पद आपको मिल सकता है, पर भगवान की यहाँ ज्यादा की जरूरत नहीं है, भगवान की तो नियत की जरूरत है। वो नियत आप गरीब भी कर सकते हो, धनी भी कर सकते हो, भाई भी कर सकते हो, बहन भी, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, कष्ट में तो मन आराम घर वालों को, सब घर वाले आराम से कैसे रहे, ऐसा भाव घर में ही रखते हुए आप बड़ा दान पुण्य के भागी बन जाते हो, त्यागी बन जाते हो। ये बात नारद जी ने युधिष्ठिर से कही है, मैंने पहले कह चुका हूं मैं, तू केवल दूसरों का हित हो, औरों का हित हो, घर में रहते हुए ऐसा करो तो आपस में प्रेम बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा और आपके घर का अन्न और जल पवित्र हो जाएगा। जहां देने की भावना होती है वो बचा हुआ अन्न यज्ञ शेष होता है, यज्ञ शेष का सुना संतो मुचिंत सर्वकल विषय, यज्ञ शेष दान पुण्य करके जो भोजन देता है बाकी वो शेष भोजन करने से पाप नष्ट हो, जो परमात्मा की प्राप्ति होती थी। गीता में तीसरे चौथे दोनों अध्याय में यज्ञ शिष्टा सुना संतो मुचिंत सर्वकल विषय, यज्ञ शिष्टा मृत हो जाए यहां की ब्रह्म सनातनम, पापों का नाश हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। केवल यज्ञ शेष भोजन करे, मानो दूसरों को भोजन करा कर करे। मैंने द्रौपदी की कथा सुनाई है, दुर्वासा ऋषि आए, वो भोजन करा कर भोजन करती है, तो घर का मालिक होता है वो पीछे भोजन करता है सबसे, तो पीछे क्यों, जो बचा खुदा जैसा होता है, साधारण दो तीन साग बने, कोई साग रहेगा कोई नहीं रहा, अब नीचे दाल रहेगी दाल में कांकरा ही रह गया, तो वो ही रह गया बचा। ऐसे बचा हुआ खिचड़ी है, नीचे जड़ी हुई भी मिल गई तो साधारण मिल गई, जैसी हो अपने पेट पूर्ति करना है, समय निकालना है, वही शरीर का निर्वाह करना है। भोग बुद्धि ने यही तन कर विषय न भाई, इस शरीर का भोग बुद्धि से पदार्थों का सेवन करना ये मनुष्य का धर्म नहीं है। ये तो पशु है, तो देवताओं का है, जो भोग भोगने जाती है वो भोग योनि है, दुखों के भोग योनि तो है नरक और चौरासी दक्षिण योनि, और सुख के भोग योनि है देव योनि, और भोगों से ऊंचा ऊंचा उठने वाले साधन योनि है मनुष्य। यदि इसको कर्म योनि कहते हैं, मन कर्म योनि थी स्वास्थ्य कहते हैं कि जन्म मरण के चक्र में चलते रहे तो कर्म योनि है, नहीं तो ये साधन योनि है।